Açık Gazete. Merhaba kainat. Bugün 2 Mayıs Perşembe. Yıl 2013, ay 5, gün 122, Kasım 176. 1434 Hicri Cemaziye Lahire 22, 1429 Rumi Nisan 19. Günün tarihi 74 yıl önce bugün 2 Mayıs 1939'da Ankara'da 1. Türk Neşriyat Kongresi açılmıştı. Yani 1. Basın Kurultayı. Yemek listesi gün 122. Kıymalı börek, patlıcan kızartması, salata ve meyve. Büyük Saatli Marif Takvimi. Sword and pistol by my side. Many a young maid lost her baubles to my trade. And many a soldier shed his lifeblood on my blade. The bastards hung me in the spring of 25. But I am still alive. I was a sailor. I was born upon the tide. Then with the sea I did abide. I sailed a schooner round the Horn of Mexico. I went aloft to furl the mainsail in a blow. And when the yards broke off they said that I got killed. But I am living still. I was a dam builder, lost a river deep and wide, where steel and water did collide. A place called Boulder on the Wild Colorado. I slipped and fell into the wet concrete below. They buried me in that great tomb that knows no sign, but I am still around. Always be around and around and around and around and around and around. I fly a starship across the universe divide. And when I reach the other side, I'll find a place to rest my spirit if I can. Perhaps I may become a highwayman again. Or I may simply be a single drop of rain. But I will remain. And I'll be back again and again. Merhaba herkes, Açık Radyo burası, 94.9 AçıkRadyo.com ve Açık Gazete. Bir gün aradan sonra tekrar yayında Ben Madra, Can Tombil ve Mert Öztekin'den oluşan ekiple birliktesiniz. Günaydın. Günaydın. Evet, Willie Nelson'a da bir günaydın daha diyelim. Willie Nelson 80 yaşını idrak etti. pazartesi günden itibaren Willie Nelson'ın Amerika'nın bu önde gelen müzik ve eylem adamını 80. yaşını kutlamaya devam ediyoruz. Willie Hugh Nelson ve kendisi kızıl saçlı yabancı diye de biliniyor. Country, country rock, outlaw country, alternative country ve vocal pop diye adlandırılan bütün janrlarda çalışan müzisyen, şarkıcı, prodüktör, oyuncu ve önemli bir aktivist. Hem barış dalında hem küçük çiftçilerin haklarını savunma açısından hem de doğrudan doğruya marihuana kanunlarının değiştirilmesi ve serbest bırakılması için uğraşan, bütün ömrünü mücadeleyle geçirmiş önemli bir sima. 80 yaşını kutladık. Bu çok önemli bir oluşum. Highwaymen diye, haydutlar diye adlandırılan bir grubun Highwaymen adlı şarkısıydı. Willie Nelson'ın da içinde bulunduğu rock, daha doğrusu country dünyasının en önemli simalarından bazılarını Johnny Cash, Waylon Jennings ve Chris Christopherson'ın da aralarında bulunduğu bir grupla söyledikleri aynı adlı şarkı, Highwaymen adlı şarkıyla açılışımızı yaptık. Evet, tarihte bugün neler olduğuna da kısaca bir göz atalım. 1808'de Takımada, Yarımada, Takımada Savaşı diye adlandırılan savaş başlamıştı. Madrid'de Fransız işgaline karşı bir isyan başlıyor ve büyük bir savaş oluyor. Francisco de Goya da, ressam, bu olayı 2 Mayıs 1808 başlıklı tablosunda çok canlı ve çarpıcı bir biçimde resmetmişti. Bu tablonun da aralarında bulunduğu Goya'nın pek çok tablosu da geçen sene burada Tophane-i Amire Müzesi'nde sergilenmişti. İşi bulunmaz bir sergiydi. Görmeyenler kaçırmış oldular. Bir daha gelmez herhalde. Evet, 1999'da da Fazilet Partisi'nden milletvekili seçilen Merve Kavakçı milletvekili yemin törenine başörtüsüyle katıldı. Olay Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde protestolarla karşılandı ve Merve Kavakçı milletvekili olmadı, olamadı. 2004'te de Yelva'da, Nijerya'da 630'un üzerinde sayıda göçebe Müslüman Hristiyanlar tarafından katledilmişti. 2008'de Nergis Hortum'u Burma'da ya da Birmanya'da ya da Myanmar'da 138 bin kişinin ölümüne yol açtı ve milyonlarca insanın da evsiz, yersiz, yurtsuz kalmasına yol açan büyük bir felaketle sonuçlandı. İklim değişikliğine de bağlanıyor tabii. 2011'de 11 Eylül saldırılarının arkasında yer aldığı düşünülen ve Amerika Birleşik Devletleri tarafından dünyada en çok aranan insan sayılan Osama Bin Laden, Abbottabad'da, Pakistan'da Amerika Birleşik Devletleri'nin özel kuvvetleri tarafından, komandoları tarafından öldürüldü silahsızken. 2012'de de bugün, geçen sene The Scream, Çığlık adlı tablonun pastel bir versiyonu, Edvard Munch'un, Norveçli ressam, 120 milyon dolara New York'ta bir müzayedede alıcı buldu ve yeni bir, bu alanda da bir rekor kırdı. 120 milyon liraya pastel çığlık tablosunun satılması. Edvard Munch yaşasa da görseydi bunu diye düşünüyor insan. Evet, şimdi günün haberlerine bakalım. Dün bir tatildi. 1 Mayıs dolayısıyla. 1 Mayıs dolayısıyla, fakat tatilin de nasıl oldu pek anlaşılamadı. Almanya'da da her yerde de sendikalar ve işçiler meydandaydı. Türkiye'de, dünyada belki de bir tek Türkiye'de istisnai olarak bu kutlamalar çok çatışmalı. Gazlar içinde, gözyaşları içinde büyük çatışmaların yer aldığı bir olay şeklinde yaşandı. Büyük ölçüde onun üzerinde durmak iyi olabilir diye düşünüyoruz. Bütün yollar kesilmiş ve tam bir sıkı yönetim hali ilan edilmişti, özellikle İstanbul'da Taksim'e çıkılmasın diye. Ve köprülerin açıldığı, vapurların, otobüslerin işletmesine, çalışmasına izin verilmediği ve hayatın durmasına yol açtığı bir durum. Taksim'e gitmeye kalkanlarsa gazlandı, coplandı ve hastanelik oldu diyor bazı gazeteler. Bakarız bunun üzerinde. Evet, hem Türkiye'de, İstanbul'da hem de dünyada nasıl olduğuna da kısmen bakma fırsatı bulmaya çalışacağız. Kısa, dar, olduğun dar zamandaki kısa paslaşmalar arasında yapacağız bunu. İklimle ilgili geleneksel haberler, mini buzul çağı haberleri geldi. İngiliz Daily Mail gazetesinde Rus bilim insanlarına atfen bir asparagas haber. Bu dönemde her zaman olduğu gibi arzına endam etti sayfalarda. Ama ufak bir değişiklik var. Genelde kar yağdığı zaman, kar yağışı yaşandığı zaman. İspanya'da kar yağdı ya. Evet, o aklımdan çıkmış. Ben genel olarak dünya genelini alan böyle soğuk fırtınası içerisinde gelen bir fırsatı kaçırmazlar. Gene gelmiş. Buzul çağı geliyormuş gene. Daily Mail tabii esas olarak, ama Türkiye'de Hürriyet Gazetesi'nden de bir serbest muhabirin haberi var. Aynı zamanda da Taraf Gazetesi'nde de bu Zoka'ya yutanlar arasında yer vermemiz gerekiyor. Çünkü o da aynı resmi Daily Mail'in kullandığı buzul resmini kullanarak eyvah yok ya da iyi ki buzul çağı geliyor, ona göre tedbir alın gibi deli saçması bir habere de imza atmış Türkiye'den de gazeteler. Hiç değilse bu resimle beraber, bu fotoğrafla beraber de kaynağının neresi olduğunu göstermiş. Hürriyet gazetesinde öyle değil mesela. Özel muhabir kullanıyor onlar. Özel muhabir kullanıyor Londra'dan. Sabah gazeteler açılıyor. Gazetelerde ne varsa Türkçe'ye çevirip herhangi bir araştırma yapılmadan hakkında Türkiye'de bir haber niteliği kazandıran metin ortaya çıkarılıyor. Evet, diğer kısaca diğer haberlere de göz gezdirelim. Önemli bir şey. Guantanamo'da zorla beslenen açlık grevindeki mahkumların durumu devam ediyor. Obama konuşmuş ve kapatacağını 4 yıl sonra bir kez daha söylemiş askeri hapishaneyi Guantanamo'daki, fakat zorla beslenmeye de devam edileceğini açıklamış ki bu uluslararası bir hukukta bir suç kabul ediliyor, işkence kategorisine giriyor ve tam da bu konuda Birleşmiş Milletler de bunu net olarak açıklamış ve Amerika Birleşik Devletleri'nin adı veriliyor mu bilmiyorum ama zorla beslemenin çok vahim bir sonuç doğuracağını söylemiş. Evet, Amerika Birleşik Devletleri'nden yetkililer de 100'ü aşkın mahkumdan 21'inin tartışmalı bir uygulama olduğu, sizin de söylediğiniz üzere zorla beslemeye tabi tutulduğunu kabul etmişler. Bir yandan da kongre içerisinde tartışmalar da sürüyormuş kampı kapatmakla alakalı olarak. Evet, hatta şey de var, Guantanamo Bay'deki bu durumla ilgili olarak Rupert Covell diye Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Yüksek Komiserliği'nden komiserlik görevindeki Rupert Covell, eğer işkence ya da insanlık dışı muamele olarak sayılırsa, ki bu durumda böyledir, eğer acı veriyorsa o zaman uluslararası hukuk bunu yasaklıyor diyor. Yani Amerika Birleşik Devletleri resmen uluslararası hukuku ihlal eden ülkelerin başında gelir bir hale geldi bu Guantanamo yüzünden. Evet, Obama da ABD kimliğiyle ters düşüyor Guantanamo içerisinde yaşananlar demiş zaten. Ama zorla beslemeye de devam edeceğiz. Evet. Bırakalım ölsün mü diye de ilginç bir demir eli hatırlatan bir açıklama yapmış Süleyman Demir ile bir vakti zamanında başbakan ve cumhurbaşkanı olan ve şey de demiş mesela avukatlarından biri de yani o işkence mi değil mi tartışmaya hiç lüzum yok çünkü bu burundan bir boru sokarak zorla besliyorlar ve duygu şuymuş doğrudan doğruya bir iç organlarından bir jilet geçirilmesi kadar acı veriyormuş böyle bir durumda. Evet, Obama'nın temel derdi ise şu şekilde açıklamış: verimsiz ve uluslararası arenada duruşumuza zarar veriyor, müttefiklerimizle terörle mücadele konusunda işbirliğimizi zayıflatıyor ve aşırı güçler için istihdam yaratıyormuş bu yaşananlar. Evet. Öyle teknik bir açıklama da yapmış ve insan hayatı değil de daha çok uluslararası arenadaki itibarını düşünerek de konuşmuş Amerika Birleşik Devletleri. Evet, oradan geçelim Irak'a. Irak'ta en az 460 kişi ölmüş Nisan ayında. Bilanço açıklanıyor. İnanılmaz bir rakam. Ve 2009'dan bu yana 4 yıldan beri en yüksek ölü sayısı ortaya çıkmış. Zaten 3 bombalı saldırı var BBC'nin söylediğine göre ve 12 ölü var en az. Biri Bağdat'ın banyolarından Hüseyiniye'de bomba yüklü araç en az 4 ölü. İkinci saldırı Felluce'de 4 kişiden orada da 4 ölü. Üçü Sünni Uyanış Hareketi üyeleri ve üçüncü saldırı Bağdat'ın kuzeyindeki Beyci kasabasında yol kenarına bomba en az 4 polis ölü. Onlarca yaralı var ve BBC son 2 haftada sadece 200'ü aştığını söylüyor hayatını kaybedenlerin ve son rakam da işte Common Dreams'den Jacob Chamberlain düzenlemiş bu haberi. Ajans France Press'in raporunu ve başka raporları da derleyip büyük bir kere şeyi de düzeltiyor. Ajans France Press en az 15 kişinin öldüğünü söylemiş. BBC'ye göre 3 ilave daha var maalesef. Ve giderek büyüyen bir Sünni protesto hareketi var. Nuri El Maliki'ye Sünni haklarını bastırıyor diye ve çok feci bir Irak Body Count adlı kuruluşun verdiği rakamlara göre de Nisan en yüksek şey olmuş. Ayrıca da kaç kişi yaralanmış? 1219 kişi de yaralanmış. Kimisi ağır, kimisi sakat bırakacak şekilde. Evet. Gene Ajans France Press rakamları. Geçtiğimiz günlerde veremediğimiz bir haber vardı. Aynı zamanda Maliki aralarında El Cezire'nin de bulunduğu 10 adet yerel ve uluslararası televizyon kanalının ülkedeki yayınlarını devam etmeyeceklerini söylemişti. Yasaklamıştı bu 10 kanalı. Ben 12 diye hatırlıyorum ama belki de haklısındır yani yanlış aklımda kalmış olabilir. Irak'ın dünyadaki en büyük ihmale uğrayan bölgelerden biri olduğu da bir raporda çıkmış. Yani 10 yıl önce 1 Mayıs'ta tam 1 Mayıs'ta 10 yıl önce George W. Bush çıkıp bir bayrağın önünde mission accomplished diye yani görev tamamlanmıştır bayrağın önünde konuşma yapmasından sonra yani işte günde 9 ölü oluyor 2012 ile 2013 arasında yani Aralık 2012 ile Nisan 2013 arasında 1236 Iraklı sivil öldürülmüş günde 9 ölü yapıyor. Bunların arasında geçen Aralık'tan bu yana ölenlerin çocukların sayısı ise maalesef 692. Yani korkunç bir durum. Ve her yıl Irak'ta 35 bin çocuk ölümü olduğu haberi var. Her 4 çocuktan birinin fiziki ve zihni gelişmesini tamamlayamadığı beslenme yetersizliğinden dolayı 2010'da çatışmaların, işgalin başlamasından 7 yıl sonra 4'te birinden fazlası Iraklı çocukların ya da 3 milyon çocuğun post travmatik stres bozukluğundan azap çektiği açıklanmış. 3 milyon çocuktan bahsediyoruz. Ve sadece son 10 yıl içinde Iraklıların ortalama ömür süresi, beklenti süresi 2 yıl düşmüş. 2 yıl erken ölüyorlar ortalama. 10 yıl içerisinde bu ortalama 2 yıl düşmüş. Evet. Evet. Yani bu korkunç bir durum. Tam da işte bir 2003 yılında daha bu işgale giden, istilaya giden günler ki daha geçenlerde George W. Bush bir konuşma yapıp ne yaptımsa iyi ettim, hiçbir pişmanlığım yok diye konuştu. Gerçekten insanı tiksindirecek nitelikte şeyler bunlar. Cheney de aynı şekilde başkan yardımcısı onun. Hesap verecek kurum olmadığı zaman galiba bu şekilde konuşuyor insanlar. Evet ve Irak'ın işte toplumun tamamen çoluk çocuk, kadın erkek tarumar olmasının bundan daha sağlam istatistiksel örneği de olamazdı. Tamam, geçelim bunu da Irak'ı da. Ya maalesef bunu hızla geçmek zorundayız hepsini. Bu arada George W. Bush demişken yeni Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Barack Obama da kimyasal silahların da kullanılmakta olduğunun kanıtlarına ulaştıklarını söylemiş. Bu son derece tehlikeli bir şeye de işaret ediyor. Suriye'ye bir müdahale imkanından bahsedilebilir. Aslında Suriye'de iki tarafta kimyasal silahların kullanıldığından bahsediyor. Hem Esad yönetimi hem de muhalifler, fakat kimyasal silahı birbirlerini kullandığına dair suçlamalar yapıyorlar. Yani ortada bir kimyasal silah kullanma durumunu herkes telaffuz ediyor. Evet, ölenlerin de yalnız muhalif ya da iktidar tarafından olması çocukların ve ölen insanların durumu değiştirmiyor anladığım kadarıyla. Evet. Amerikalılarda, Amerika'da yapılmış olan, gene Common Dreams'den okuyalım. CBS News ve New York Times'in yaptığı bir araştırmaya göre, kamuoyu araştırmasına göre Amerikalıların, Amerikan vatandaşlarının %62'si Amerika'nın Suriye'ye herhangi bir müdahale yapmasına karşı çıkıyormuş. Yani o kadar kolay olmayacak deniyor. Bu araştırmanın ne zaman yapıldığı da önemli galiba. Çok yeni. Yeni. Yani bu Boston saldırısı olduktan sonra Rusya'nın, evet, tabii, Rusya'dan gelen ve Suriye'den gelen açıklamalardan sonra ben daha yüksek olmasını beklerdim açıkçası. Bu İslamofobi dolayısıyla artan böyle bir kinden ötürü daha fazla bir rakam olacağını da daha düşük bir rakam bekliyordun. Ya müdahale olmasın diye. Olmasın diyenlerin daha fazla olacağını düşünüyordum. Yani %62 demediniz mi? Geri kalanı müdahale olsun diyor. Ya da bilmiyorum diyor. Evet, bilmiyoruz. Yani dolayısıyla fikrim yok. Yani oldukça yüksek bir şey. Gaza gelmediklerini gösteriyor Amerikan halkının aslında. Öyle yorumlamamız, evet, lazım. Yani büyük ezici çoğunlukla askeri bir, Amerika'nın bir askeri müdahalesine daha karşı çıktıkları söylenebilir. Önemli bir gelişme. Evet, Amerika Birleşik Devletleri demişken geçtiğimiz haftalarda Boston Maratonu'na hedef alan bombalı saldırıyla ilgili 3 kişinin daha gözaltına alındığı söylenmiş. Twitter'dan duyurmuş Boston polisi bu haberi. Detaylı açıklama FBI tarafından yapılacakmış. Çarnayev'in de sorgusu sürüyormuş. Evet, Cevher Çarnayev'in, evet, abisi Tamerlan öldürülmüştü çatışmada. Polis de girdiği çatışmada 3 gün sonra kardeşi kaçmayı başarmıştı. Ertesi gün yaralı olarak ele geçirilmişti. Ona haklarının okunması gerçekleşmiş ama ancak bir avukatın bir şey müdahalesinden sonra 12 saat sonra. 12 saat sorguya çekmişler kendisini yaralı olarak. Evet, ondan sonra susmayı tercih etmiş. Yarısı da boğazında. Yani evet, ses tellerinin olduğu bölgede yazılı olarak almışlar. Yazılı olarak alıyorlar ifadesini. Ama hakları bildirildikten sonra susmayı tercih ettiği belirtiliyor. Bu arada müthiş bir rapor da çıktı. Binlerce tanınmış firmanın, markasının izini taşıyan, imzasını taşıyan çocuk oyuncakları, binlerce farklı oyuncak türünde, hepsinde toksik kimyasallar bulunmuş Amerika Birleşik Devletleri'nde ve tabii yani şeyde, bunların içinde 5000 den fazla üründen bahsediyoruz. Araba koltukları, plastik koltukları da dahil, özel bakım losyonları da dahil olmak üzere hepsinde ya gelişmeye ilişkin ya üremeye ilişkin toksinler ve kanser yapıcı maddeler çıkmış. Amerika'da bayağı bir sarsıntı yaratmış 1 Mayıs tarihli bir rapordan bahsediyoruz. Bunu da belirtelim ve bir de 3. Havalimanı ile alakalı bir haber vardı yanılmıyorsam. Serkan Hoca'nın geçtiğimiz dün. Evet. Dün, evet. Dün yazdığı, dün yaptığı bir haberdi bu. 3. Havalimanı'nın chat raporunda bir anda göllerin, ormanların ortadan kaldırıldığından bahsediyordu Serkan Hoca. Nasıl kaldırıldığından? Sizin dediğiniz galiba gerçekleşmiş. Taşımış ağaçlar. 1 milyon 800 bin ağaç taşımış. Yok, taşımamış henüz ama taşınması için çalışmalar da yapılıyormuş. Çok ilginç bir haber gerçekten. İlk yani 3. hava limanıyla ilgili iki ayrı ÇED raporundan bahsediyor ve çarpıcı farklar olduğunu da belirtmiş Serkan Ocak bu haberinde Radikal'de. Yani bakanlığa sunulan 3. hava limanı ÇED raporunda göller ve milyonlarca ağaç varmış ama 4.sünde nihai raporda göller su birikintisine dönüşmüş. Alice Harikalar Diyarında gibi bir şey. Ağaçlar da kaybolmuş. Bakın taşımışlar işte. Evet, taşımışlar, haklıymışsın. Yani ilk raporda 70 göl, gölet ve gölcük olduğu belirtiliyormuş. Nihai raporda büyüklü küçüklü su birikintisi olmuş onlar. Su birikintisi deniz olduğu zaman ne oluyor? Büyük bir su parçası, okyanus olduğu zaman büyük bir su mu? Havuz. Gibi tabirler kullanılıyor. Evet. Nihai raporun 103. sayfasında 70 adet büyüklü küçüklü su birikintisi, buradaki suların inşaat aşamasında kullanılacağı, bu sular birikintiler de inşaat aşamasında kullanılacakmış. Hafriyatta yine buralara doldurulacakmış ve bu alanlarda sucul ve canlı yaşamların, yani suyla yaşayan bitki ve hayvanatın yok olacağı da belirtilmiş. 660 hektar sulak alanında bir anda yok edildiği de anlatılmış Çevre Mühendisleri Odası Başkanı Murat Taşdemir tarafından. Evet, Taşdemir diyor ki sulak alanların korunması yönetmeliğinden korunmak için nihai raporda göl, gölet, gölcük gibi kavramların kullanılmadığını ve tüm alanların su birikintisi olarak bilinçli olarak gösterildiğini belirtiyor. Ve Murat Taşdemir aynı zamanda şunları da diyor. Havalimanı yapılacak bölgedeki 660 hektar sulak alan bir anda yok olmuş. 660 hektarlık alanı görmezden gelmişler. Evet, ağaçlar da yok olacak. Çünkü ilk raporda toplam 2,5 milyon ağaç, 2.513.341. Bunlardan 658 bininin mecburen kesileceği, ne demekse o, 1.855.000'nin ise taşınabileceği, yani pretaporte ve sap takılarak, tekerlek takılarak taşınabilecek bir kavram var. Fakat bu taşımak mümkün değil çıkmış. Halbuki biz yerde göstermiştik kendilerini, avluda şu kenara çekecektik bazı şeyleri, jeneratörü filan. Ve taşıyacaktık ama galiba izin vermeyecekler ona. Ormanın taşım, yani bu kadar ağacı taşımak trilyonlar tutar demiş Çevre ve Orman İstanbul Üniversitesi Orman Mühendisliği Fakültesinden Profesör Sedat Ayanoğlu. Bu kadar ağacı taşımak trilyonlar tutar, yeni bir yatırım demek. Bunu yapacağını yeniden ağaçlandırma yap, daha ucuz olur demiş. Ama o Profesör Ayanoğlu'nun söylediklerini de tam kavramak benim açımdan mümkün değil. Çünkü niye taşıyoruz ya ağaçları durup dururken? Ağaç onlar duracak yerlerinde. Taşınması mümkün değil diyor. Ağaçlar kesilebilir diye söylüyor zaten kendisi. Niye kesilebilir desin? Önemli olan toprakmış çünkü. Toprağın üzerinde havalimanı yapmakta o toprağın sağlayacağı faydadan vazgeçiyorsunuz diyor. Ve ilgili birimlerden görüşler alınmış. Korunması gereken yer olmadığı belirtilmiş. ÇED raporu uzmanlarca denetlenmeli diyor. Yani o da biraz ortada konuşmuş. Evet, aynen öyle. Yani yılda 150 milyon kişi taşınacak. Üstelik de Karadeniz sahilinde Terkos Gölü'ne yakın Arnavutköy Göktürk Çatalca Kavşağı'nda 76 milyon 500 bin metrekarelik bir alan. 666 hektarı da göl ve göletler. Onlar gidiyor, ağaçlar da gidiyor. Ve bir de ÇED bitmeden, daha çevre etkileşim değerlendirmesi yapılmadan da ihaleye çıkarılmış olduğu belirtiliyor. Ayrıca proje henüz planlama aşamasında bile çevre mevzuatını yok sayıyor demiş. 800 bin kuşun evet. göç yoluna ve çöp alanına da yakın olduğunu da ayrıca belirtelim. 800 bin kuşun göç yolunu değiştirmek gibi bir durumda söz konusu burada. Bu durumda bunu ortaya çıkarıyor. Bunu da söyleyen ornitolog Zeynep Arslan İstanbul Üniversitesi'nden uçak kazalarıyla doğayla ilgili konular göz ardı ediliyor diyor. 800 bin kuşun göç yolu diyoruz. Normalde çalışmaların başlamadan bu incelemelerin yapılması gerekiyor. Fakat bu konuda herhangi bir inceleme de yapılmamış. Evet, çok ısrar edersen Mert'le de konuşup bir kısmını da ağaçların stüdyoya da alabiliriz. Ama yani kuşlar 100 binden fazlasına da izin verilemez. Onu da söyleyeyim. Bir evet, şimdi ara vereceğiz, ondan sonra da devam edeceğiz ve 1 Mayıs'la devam edeceğiz. Tabii akıl almaz şeyler oldu. Bir de son haber olarak şeyden bahsetmemiz gerekiyor. Taraf gazetesinden istifa eden yazarların bir deklarasyonu oldu. 19 taraf yazarı ayrı bir tarafın dar politik çıkarların enstrümanına dönüştürülmesinin koltuk değneği olmayacağız diye bir bildiri yayınladılar. Dün internet sitelerinde görmek mümkündü bunu. Bu da Taraf Gazetesi'nin 2007'de yayınına başlayan ve çok önemli bir işlev gören Taraf Gazetesi'nde çok ciddi bir karışıklık yaşandığını ortaya koyan bir durum. Evet, onları konuşmaya devam edeceğiz. Açık Gazete. Evet, Açık Radyo burası, 94.9 ve Açık Gazete programı devam ediyor. Şimdi bıraktığımız yerden, daha doğrusu dünkü inanılmaz 1 Mayıs Emekçi ve Dayanışma Bayramı'nı, bayram demek de çok tuhaf oluyor ama öyle şey yapalım. Yani esas itibariyle İstanbul'un tam bir 1 Mayıs'ta sabahın ilk saatlerinde itibaren her gün milyonlarca insanın kullandığı merkezlerde polis gettolar kurdu diyor Ertan Altan. İstanbullular caddelere dizilen bariyerlerin arkasına geçemedi. Osman Bey, Beşiktaş ve Nişantaşı'na geçiş yasaktı mesela. Bütün ayrıca da vapurlar, metro, metrobüs gibi şeylerin de inanılmaz bir kararla durdurulduğunu, yani 2021. yüzyılın ikinci 10 yılının ortalarında bir yere doğru ilerlerken tam anlamıyla bir şehirde, bir dünyanın belki de en büyük metropollerinden birinde, en hareketli ve aktif metropollerinden birinde bütün ulaşıma ve özel sektörünki de dahil olmak üzere. Yani motorlar mesela, evet, çalışan özel sektör tarafından işletilen motorlara da izin verilmediği görülüyor. Akıllara seza bir durum. Köprüler kaldırıldı. Yani Galata ve Unkapanı Köprüsü kaldırıldı. İnsanlar karşıya geçemesinler diye. Hatta insanlar tırmanmaya başladılar köprüye bir şekilde kendi eylemlerini duyurabilmek için. Ama köprülerin kaldırıldığına da ikisinin birden ben uzun zamandır şahit olmuyordum. Evet, bizzat başbakan da konuşma yaptı. Bir gerginlik vardı. Dün de biz burada daha önceden yaptığımız bir ses kaydını bırakmıştık size. Resmi tatilde hem de bu gibi şeylerden de, yani resmi tatil olmasının yanı sıra bu gibi durumlarda gelip gitmeniz fevkalade zor olduğu da düşünülerek programcılarımızdan da kayıt bırakmalarını rica etmiştik. Biz de bıraktığımız kayıtta durumun henüz belli olmadığını, işçi sendikalarının Taksim'de kutlamakta kararlı olduğunu ama başbakandan başlayarak resmi yetkililerin de buna izin vermemekte kararlı olduğunu ve durumun ortada büyük bir gerilim içinde nasıl gelişeceğini bilmediğimizi söyleyerek bırakmıştık. Tam da aslında korktuğumuzun başımıza geldiğini de söyleyebiliriz. Başbakan Taksim'e izin yok dedi sonunda. Ondan sonra da işte köprüler kaldırıldı, yollar kapandı, vapurlar, otobüsler, metrobüs işlemedi. İstanbul'da da hayat durdu. Taksim'e gitmeye kalkanlar da gaz, cop ve hastanelik oldu diyorlar. Evet, onlarca kişi hastaneye kaldırıldı. 72 kişi gözaltına alınmış ve bu 1 Mayıs'taki gösterilerde görev yapan polis sayısı 22 bin. Çeşitli şehirlerden 4 uçak dolusu polis sabah erken saatlerde İstanbul sınırları içerisine girmişler. Erzurum'dan mesela polis geliyor. Yaklaşık 2000 civarında polis de bu şekilde gelmiş. Biraz önce dediğiniz gibi metro, metrobüs, şehir hatları, vapurları, otobüsler iptal oldu. Köprüler kaldırıldı. Ve çatışmalar vardı. Beşiktaş, Şişli, Tarlabaşı ve Ok Meydanı civarında polisin gaz bombalı müdahalesi vardı. Birçok insan etkilendi bu gaz bombasından. Hatta milletvekilleri ve sendikacılar da bu gaz bombasından etkilendiler. Aynı zamanda atılan gaz bombalarından da maddi şey olarak, somut olarak atılan bombaların insanlara çarpmasından dolayı da yaralanan insanlar var. Durumu kritik olan insanlar var. Haberciler de aynı şekilde etkilenmişler. Yine Zeki Günay, Doğan Haber Ajansı kameramanı, kafasına ve koluna isabet eden taşlardan etkilenmiş, o da göstericilerin attığı taşlardan. Tabii aynı zamanda da Şişli Etfal'de hastaneye giden insanların da olduğu mekanlarda da çatışmalar yaşanmış. Örneğin evet. Şişli Etfal Hastanesi'nde de bu görüntüleri görebilmek mümkündü dün. Yani Şişli, Beşiktaş ve Mecidiyeköy'de resmen o büyük etki yaratan tazikli su denilen basınçlı su veriliyor ve gaz bombası atılıyor. Bu üç noktada ve en sert müdahalenin de Beşiktaş'ta Kamu Emekçileri Sendikaları Konfederasyonu KESK ve Cumhuriyet Halk Partili CHP'li gruba yapıldığı da belirtiliyor. Cumhuriyet Halk Partisi'nden Gürsel Tekin ve Ercan Karakaş'ın da biber gazından hastanelik oldukları haberi var. Tekin, ambulanslara gaz sıktılar, buna savaşta bile izin verilmez diyor. Gaz yiyen Genco Erkal da tepkiliymiş. Bize 1 Mayıs'ı kutlatmadılar diyor oyuncu Genco Erkal. Fatih'te yürümek isteyen Antikapitalist Müslümanlar adlı gruba da polisin geçit vermediği haberi var. Dış basın İstanbul'daki o hali Bangladeş ve Kamboçya ile kıyaslamış. Dış basından da böyle bilgiler var. Hakikaten çok acayip. Yani İstanbulluların caddelere dizilen bariyerlerin arkasına geçemediği, Osman Bey Beşiktaş ve Nişantaşı'na geçişin yasak olduğu haberi vardı. Aynı şey Boğaz'da, Ortaköy'de de görmek mümkündü. Ve Tuğba Tekerek'in yazdığına göre vatandaş Taksim'e nasıl giderim diye sormuş. Polis cevap vermiş. Gidemezsin. Bütün bunları gitmemen için yapıyoruz zaten demiş. Bu güldüren diyalog önümde yaşandı. Sadece eylemciler değil, Taksim'de işi olanlar da meydanın yolunu aradı diyor. Zaten kimse işe gidememiş. 72 gözaltı dediğin gibi. İlginç bir şey de biber gazına karşı gazdan fenalaşanlara ilk yardım çevredeki evlerden limon ve sirke yardımı şeklinde bir dayanışma olarak da gelmiş. Evet, gaz tamam da burada en fazla konu edilen şey polisin gaz bombasını atarken ki kullandığı konumdu. Yani daha önce de açık gazetede tartışabilme fırsatı bulmuştuk. Belirli bir açıyla atılması gereken gaz bombaları doğrudan insanların suratına atıldığına dair bazı fotoğraf ve videolara rastlayabilmek mümkün internette. Ve aynı zamanda bunlardan bir tanesi de, bu olaylardan bir tanesi de liseli Dilan Alp adlı kadının başına gelmiş. Polisten kaçarken sığındığı evde yakın mesafede biber gazı yemiş, fakat biber gazı yediği yemek değil, kovanı kafasına yemiş. Ve doğrudan doğruya kafatası kemiği kırılmış. Yani durumunun vahim olduğunu belirtiyorlar zaten. Ama hayati tehlikeyi de atlatmış. Kalıcı hasar kalabilir diyorlar. Örneğin Zafer Yolcu, telekom işçisi, şu an Haseki Hastanesi'nde ameliyata alınmış durumdaymış. Beynine gaz sızdığı söyleniyor deniyor internet sitesinde Ötekilerin Postası adlı. Meral Dönmez, bu muhabir polis tarafından hedef alınarak darp edildiği söyleniyor. Serdar Gül, Fehmi Orhan Meşe, yine bu iki kişi de kafalarına isabet eden biber gazı fişeği sonucu yaralanıp ameliyata alınmışlar. Hayati tehlikeleri devam ediyormuş bu iki kişinin. De İbrahim Akıl'da beyin travması geçirmekteymiş. Gözüne isabet eden biber gazı fişeği yüzünden gözünün birini de tamamen kaybetmiş. Evet, Dilan Alp babası da işçi ve işsiz durumda olan, kendisi de şeye katılmış. Babası işsiz tekstil işçisi babası Ali Alp. Kızımın ikinci 1 Mayıs'ıydı. Daha 17 yaşında. 1 Mayıs'ı da gaz bombasında bilmez demiş. Ama İstanbul Valiliği mesela bu konuda farklı bir açıklama yapmış. Kendisiyle birlikte eyleme katılan arkadaşlarının güvenlik güçlerine attığı taşlardan birinin kafasına gelmiş sonucu yaralanmış. Yani arkadaşları yaptı diyor. Zaten bu tarz açıklamalara da sık sık rastlanıyor. Valilik tarafından özellikle çarpıcı açıklamalar var. Yani BDP'li vekiller ziyaret etmişler. Sırrı Süreyya Önder de İstanbul Milletvekili. Tarla başında 17 yaşında bir kızımız. Polis bomba atınca bir eve sığınıyorlar. Polis eve giriyor. 7 gençtir bunlar. Kapıyı açıp bu gaz bombası denen şeyin kapsülünü de mermi niyetine kullanıyorlar. Direkt gaz bombasının kapsülü kızın başında patlıyor. Emniyet merdivenden düştü diye bir açıklama yapmış. O açıklama yapan her kimse bu kızın başına bir şey gelirse sorumlusu da odur. Bakacağız. Ameliyata almışlar diyor. Emniyet merdivenden düşmüş diyor. Valilikten yapılan açıklamada başına taş gelmiştir deniyor. Ve kafatasında kalıcı bir hasar verilebilecek bir lise öğrencisinden bahsediliyor aynı zamanda. Evet, ve İstanbul valisi fevkalade orantılı müdahale ettik diye gerçekten çarpıcı bir açıklama yapmış. İstanbul valisi Hüseyin Avni Mutlu. Bu da Radikal'de ve başka gazeteler ve haber ajanslarında da var ama elimizdeki Radikal'den okuyalım. Taksim'e gelmeyin çağrısına emekçilerin uyduğunu ancak marjinal grupların polisle karşı karşıya geldiğini söylemiş. 72 kişi gözaltında demiş. Olaylara fevkalade orantılı müdahale ettik demiş. Ve şöyle devam etmiş. Demir bilye attılar, biz atmadık demiş. Polisin demir bilye atmadığını gururla söylemiş ama evet, yine Taksim meydanına gelmeyen işçilere teşekkür etmiş. 22 bin polis görev yaptı ve evlerine kapanmak zorunda kalan İstanbullulardan da özür dilemiş. Ve vermiş olduğumuz geçici rahatsızlıktan dolayı özür dileriz lafası asmış yani İstanbul'a. Evet. Ya ben yanlış görmediysem İstanbul eğer. İstanbul surlarını asmak lazım. Ben yanlış görmediysem eğer polise taş atmayın uyarısında bulunuyordu. Ve aynı zamanda bu atılan gaz bombalarından kaçıp da sığınan insanları ve tazikli sudan da sığınan insanları bulup yine aynı şekilde müdahale ediliyordu. Yani bir caydırıcılıktan ziyade cezalandırıcı bir mekanizma işledi dün 1 Mayıs alanlarında. Gerçekten de sapanla bazı şeyler atan evet. Gruplar, marjinal gruplar dediklerinden bir kısmı da oldu muhakkak. Ama bu gerilimin yükseltilmesi ve özellikle de böyle tamamen bir dünyanın en büyük metropollerinden birini, belki de birincisini aslında şu anda itibariyle İstanbul'u uluslararası emekçilerin bayramı gününde tamamen kapatıp özel şirket yetkililerini de kendi yetkilerini kullanıp özel şirketlerin de taşıma şirketlerinin de çalışmasına izin vermemesi doğrusu hakikaten çok üzerinde durulacak antidemokratik bir uygulama. Yani benim aklıma takılan da demir bilye attılar, biz atmadık açıklaması. Yani polisin, daha doğrusu valinin bu şekilde açıklama yapmasını gerektirebilecek bir durum mu var ortada? Yani bir eylemciler var, eylemcilerin karşısında polis mi var yoksa? Evet, öyle diyor kendisi. Radikal gruplar bizim beklediğimizi yaptı. Bugün emekçi kardeşlerimiz risk nedeniyle alınmış tedbirlerle alana gelmemişlerdir ama radikal gruplar 07.30'dan itibaren alana çıkma yönünde güvenlik güçlerimizle beklediğimiz çatışmaları gerçekleştirmek üzere harekete geçtiklerini gördük demiş. Yaralanan vatandaşların da marjinal olduğunu söylemiş ki en azından Dilan Alp olayında bunun böyle olmadığını görüyoruz. Ayrıca şeyden etkilenen yani milletvekillerinin ve siyasetçilerin de hastaneye kaldırılan bazı insanların olduğunu, onların da pek marjinal olmadığı açıkça ortada. Evet, bu marjinal kelimesini de açmak lazım. Mesela Star gazetesinde aynı manşetten, aynı kelime üzerinden bir manşet atmış. Marjinal Taksim demiş. Yasa dışı DHKPC GB İşçi Partisi, ki İşçi Partisi benim bildiğim üzere yasa dışı değil. Gençlik Birliği galiba. Türkiye Gençlik Birliği gibi marjinal örgütler bir kez daha emekçi bayramı 1 Mayıs'ı rehin aldı demiş Star gazetesi attığı manşette. Çıkmak isteyen göstericilere polise taş ve sopalarla saldırıldığından söylemiş ve polisin karşılık verdiğinden bahsetmiş. Ankara, İzmir, Kadıköy'de daha nispeten sakin geçen şeyler olduğunu da söylüyor. Samsun'dan ilginç bir haber var. 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü kutlamalarının yapıldığı alana biber gazıyla girmek istemiş bir şahıs. Bir birey, vatandaş. Vatandaş kendi biber gazını evden getirmiş. Evet. Polis izin vermemiş. Bunu taşımamanız lazım. Çünkü zararlı demiş. Bunun üzerine aynı kişi de polise madem zararlı siz millete niye sıkıyorsunuz bunu demiş. Sonra davul zurna eşliğinde halaylar çekilmiş vesaire. İlginç bir şey. Dünya basınından da ilginç tepkiler var tabii. Protestolar 1 Mayıs'ın gündemine oturdu diyor Wall Street Journal. Al Jazeera polis yasaklı Taksim Meydanı'na ulaşmak isteyen yüzlerce göstericiye biber gazı sıktı diyor. Süddeutsche Zeitung 1 Mayıs gösterileri İstanbul'da 1 Mayıs çatışmalara sahne oldu diyor. Ve aslında da dünyada 1 Mayıs'ı, dünyada işçilerin protestoları damga vururken dünya çapında işçilerin daha iyi ücret ve çalışma koşulları için protestolar düzenlediği, buna mukabil İstanbul'dan da çatışma haberleri geldiği haberi var. Bütün dünyada 1 Mayıs gösterileri aslında bu kemer sıkma politikalarına ve büyük ölçüde emekçi, emek sömürüsüne karşı olduğu belirtiliyor. Bir tek Türkiye'de, yani mesela Yunanistan'da bir sürü grev ve gösteri yapıldığı için tren ve feribot seferleri yapılamamış. Türkiye'deki gibi değil ama İspanya'da 80'den fazla ülke çapında gösteri yapılmış. Amerika Birleşik Devletleri'nde de Occupy Wall Street hareketi bir şey düzenliyormuş. Yurttaş hakları ve emekçi ve yurttaş hakları gösterisi. Şeyi bilmiyoruz. Adbusters'ı göremedim henüz. Evet. Goldman Sachs bankasının, yani bir numaralı sorumlu bankanın bu iklim şeyden kriz, İktisadi finans krizinden suçlu olarak çıktığı halde ödüllendirilen bankanın çeşitli şubeleri önünde kısa süreli barışçı kapatma eylemleri yapılacaktı. Haberini belki yarın almamız mümkün olabilir. Ve Bangladeş, başkent Dhaka'da tekstil işçilerinin çalıştığı binanın çökmesi üzerine zaten eylemler yapılıyordu. Bu eylemlere 1 Mayıs'ta da devam edilmiş. Göstericiler 1 Mayıs'ı hayatını kaybeden tekstil işçilerine adamışlar bu seneki 1 Mayıs'ı. Dakika'da toplanan on binlerce göstericiden 400'den fazla işçiye mezar olan bina sahibine mümkün olan en yüksek cezanın verilmesi için yetkililere bir çağrı gelmiş. Ama daha fazla 7 yılın daha fazlası da verilemediği biliniyor. Evet, yani ölü sayısı 402'ye çıkmış. Ve çöken binanın altında da hala yüzlerce insanın olduğu söyleniyormuş. Evet, yani bini aşacağı tahmin ediliyor. Tam da bizim birkaç gündür takip ederek içimiz biraz sıkılarak, daralarak takip etmeye çalıştığımız haberde söylediğimiz gibi bini aşması bekleniyor. Tarihin en büyük facialarından bir tanesi. Evet, bir çatışma haberi daha var. Belki onu da verebiliriz. Almanya'nın Frankfurt kentinde aşırı sağcı NPD, doğru mu telaffuz ediyorum? Farklı bir telaffuzu var, olabilir. NPD ya da NPD. NPD partisi taraftarları tarafından göstericiler ve polis arasında bir çatışma yaşandığı söyleniyor. Almanya'da da varmış çatışma. Bir diğer örneği. Fakat Türkiye'deki gibi değil. Kılıçdaroğlu'nun açıklaması çok hoş durmuş. Bizi bütün dünyaya rezil ettiler demiş Kılıçdaroğlu. Yaptığı açıklamasında. O Türkiye'nin imajıyla daha çok ilgilenmiş anlaşılan. Bekir Bozdağ da 1 Mayıs konusunda teşekkürü hak eden adımları biz attık demiş. Bekir Bozdağ kim? Başbakan yardımcısı Bekir Bozdağ'dan bahsediyoruz. Hükümet sözcüsü olarak konuşuyor yani. Evet, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faruk Çelik'in de bir açıklaması vardı. 1 Mayıs'ta yaşananları değerlendirmiş CNN Türk televizyon kanalına. Ve Taksim'i tamamen kapattık gibi bir anlayışta değiliz demiş ve eklemiş. Miting alanlarıyla ilgili bir sorun varmış Başbakan'a ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faruk Çelik'e göre. Başbakan bu konuda talimat vermiş. Onun bir sesi var, istiyorsanız bir o sese kulak verelim. Kendilerine de bunu Sayın Başbakanım söyledim. Ben dedi İstanbul'da şu anda belediyelerle ilgili arkadaşlar talimatlandırdım. Hem Anadolu yakasında hem Avrupa yakasında iki büyük etkinlik alanı belirleyelim. Ve böylece bir curcuna da İstanbul'dan kalkmış olsun. Gelecek yıllarda ise yalnız İstanbul'da değil bütün illerde de miting alanları daha da netleşecek. Evet, miting alanları daha da netleşecek ama Taksim'de özellikle de bu şeyin başbakanın bizzat ağzından söylediği gibi şey olursa oraya bir AVM alışveriş merkezi ve rezidans başbakan dediği gibi lüks konut yapılacak olursa Kışlı'nın yerine o zaman artık bundan sonraki hiçbir 1 Mayıs'ta işçilerin çıkıp orada herhangi bir gösteri yapmasına imkan kalmayacağı aşikar evet, bir şekilde. Bunun karşılığında da ortaya çıkıyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faruk Çelik de kendi tabiriyle bu curcunanın şehrin dışında toplanılacak, yapılacak mekanlarda kutlanacağından bahsediyor. Yani dünya üzerinde böyle bir örneği var mıdır acaba? 1 Mayıs'ın mesela Frankfurt'tan bahsediyoruz. Frankfurt'un dışında gitmesi zaten uzun sürecek bir alanda ormanlık arazinin içerisinde insanlar eylemlerini yapıyorlar sonra geliyorlar. Konser mi bu? Ormanlık mı? Yani evet yani mesela konseri gidermiş gibi eyleme başka gidiyorlar. Başka bir örneği de getireceğim ama şimdi çok dar zamanda bundan sonraki 1 Mayıs'ların nerede yapılması gerektiği konusundaki önerimi istersen yarın söyleyeyim. Peki. Ama bana hatırlatman lazım. Çok parlak buluşları bazen unutabiliyorum. Bana hatırlatılması lazım. Yani gazetelerde kendi eğilimlerine göre elimizin altındaki gazetelerde yorumlamışlar. Kimi Star gibi marjinal Taksim demiş. Ve işte biraz önce söylediğimiz gibi kimisi de Yeni Şafak gibi herkes gaza geldi demiş. Cumhuriyet gazetesi gazlı faşizm demiş manşetten. Milliyet gazetesi gaz ve gözyaşı iki kelimeyle özeti İstanbul'daki 1 Mayıs'ın demiş. Böyle bir durum zamanda inatlaşmanın faturası halka çıktı. Bayram zehir oldu diyen Hürriyet gazetesi de bilanço 28 sivil 22 polis yaralı 73 gözaltı diye bir bilanço olarak vermiş durumu. Valinin piknik yapamayanlardan dilediği özürü de söyledikten sonra galiba bu bölümü kapatıyoruz. Piknik yapanlara bir dahaki sefere daha güzel piknik. Bahar Bayramı'ydı eskiden adı. Belki değiştirilirse öyle de olur. Onu çağrıştırıyor. Evet şimdi ekoloji hareketleri gündemine geçeceğiz. Avukat Erol Çiçek'le insan hakları ve çevre meselesini yani aslında dünyanın en önemli iki birbirine bağlantılı konusunu bir arada konuşacağız. Ekoloji Hareketleri Gündemi. Çevre ve Ekoloji Hareketi avukatları tarafından hazırlanıyor. Günaydın Erol Bey. Günaydın. Günaydınlar efendim. Evet, insan hakları ve çevre gibi zaten en temel gündemimizin en ön sıralarında bulunması beklenen iki konunun bağlantısı üzerinde biraz konuşacağız bugün, öyle değil mi? Evet. Şimdi isterseniz size şöyle başlayalım. Buyurun. Biz insanlar bilindiği gibi dünyada en küçük bir gezegende yaşıyoruz. Yaşadığımız alan da aslında dünyanın tamamını kapsamıyor. Atmosferin belli bir yüksekliğe kadar olan kesimi toprak ve suyu kullanıyoruz. Bu toprak, su ve atmosferi kullanırken insan olmanın verdiği bir şeyle olsa gerek daha konforlu, daha rahat yaşama güdüsüyle daha çok enerji tüketip, daha çok üretip çevreyi de o ölçüde kirletiyoruz. Bunun çeşitli sonuçları oluyor tabii. Bu üretim faaliyetleri esnasında dünyanın ısısını arttırmamız yani küresel ısınmaya sebep olduğu gibi ayrıca kullandığımız binlerce çeşit kimyasal üretim esnasında kullandığımız binlerce çeşit kimyasal havayı, toprağı ve suyu zehirliyor. Biz diğer canlılarla bu ortamı paylaştığımız için doğal olarak bu kendi faaliyetimizden biz de zarar görüyoruz. Bu zarar doğrudan yaşamamızla ilgili, yani hayati ve yaşamsal da olabiliyor. Bunun en güzel örneği Gebze. Gebze'de kanser oranları bilindiği gibi %33'e çıktı. Dünya ortalaması %10-11 iken. Demek ki bu olay çok ciddi. Sadece üretim yapıyoruz, iyi güzel, fakat aynı ölçüde kirletiyoruz ve bu kirlilik hem bizim yaşamımızı hem de bizimle birlikte ekolojik sistemde yer alan diğer canlının yaşamını doğrudan etkiliyor. Böyle olunca çeşitli anayasalarda veya çeşitli mahkeme kararlarıyla çevre hakkının artık yaşam hakkıyla bağlantılandırıldığını, bunun yaşam hakkının bir türevi olduğu konusunda görüşler belirlenmeye başladı uzun yıllardır. Bu konuda en mahkeme, Adalet Divanı, Uluslararası Adalet Divanı'nın Macaristan'la ilgili Slovakya Macaristan arasındaki verdiği bir kararda ortaya çıktı. Bu muhalif üye Virmatri, insan haklarının temel haklardan yaşam hakkının bir türevi olduğu ve bu bağlamda değerlendirilmesi gerektiğini muhalefet şerefine yazdı. Evet. Daha sonra Güney Afrika, Hindistan mahkemeleri gibi dünyadaki çeşitli mahkemeler, Avrupa diyorum, Uluslararası Adalet Divanı'ndaki bu muhalefet görüşünü kendi mahkeme ilamlarına dayanak yaparak konuyu kendi mahkeme ilamlarına yansıttılar ve çevre hakkının artık insan haklarından ayrılmaz bir, insan haklarının ayrılmaz bir parçası olduğu dünyada kabul görmeye başladı. Peki bu insan hakkı olarak kabul edilmesi bize ne kazandırır dersiniz? Bir olayın hak olarak sistem tarafından, legal düzen tarafından kabul edilmesi, o hakkın mahkemeler önünde daha kolay savunulmasını sağlıyor ve hakkın kendisini de güçlendirici bir işlev görüyor. Şimdi bu şekilde olduğunda bu insan hakkıyla çevre hakkının, yani çevre hakkının insan haklarından yaşam hakkının bir türevi olarak kabul edildiğinde bu hakkı savunmak çok daha kolaylaşacak. Bununla ilgili Birleşmiş Milletler'in çeşitli faaliyetleri oldu. Bunlardan bir tanesi Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi'ne yaptıkları bir teklif. 16 Haziran 2010'da Avrupa Konseyi'ne Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nin eki olarak çevre hakkının ek bir protokolle kabul edilmesi için öneride bulundular. Fakat bu öneri Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi tarafından 2010 yılında 37'ye karşı 54 oyla reddedildi. Yani Avrupa Konseyi Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nin ek protokolü, insan hakları, çevre hakkını insan hakkı olarak tanıyan ek bir protokolün imzalanmasını kabul etmedi. Neden bunu kabul etmediler acaba? Benim şahsi görüşüm, Avrupa Konseyi de olsa hala kapitalist sistem içerisinde herhalde büyük sermayeyi ve üretici güçleri sıkıntıya sokmamak adına böyle hareket etmiş olabilirler. Çünkü teklif yapan Birleşmiş Milletler'in ilgili kuruluşuydu. Bu da Avrupa Birliği Konseyi'nin İnsan Hakları Sözleşmesi aynı zamanda Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi ile desteklenen dünyada tek örnek. Yani sözleşme bir mahkeme tarafından denetleniyor. Güzel bir örnek, fakat bu konudaki şeyi, Birleşmiş Milletler'in teklifini kabul etmediler. Ama oy oranlarına bakarsak ileride belki bu konuda umutlanabiliriz diye düşünüyorum. Yani sonuçta 37'ye evet. 54'de 37 gibi bir oy oranı var. Vakit kalırsa tabii diye de bir şerh düşerek. Evet, evet. Buna vakit kalırsa, o da çok haklısınız o konuda da. Evet. Peki sonuç olarak, yani insan hakları ve çevre konusu, şimdi mesela Ekvador ve Sonra da Bolivya gibi Latin Amerika'nın, Orta Amerika ülkelerinin özellikle anayasalarına da toprak ananın haklarını koymaları ve bu hakların güvence altına alınması, vazgeçilmez, devredilmez haklar olarak güvence altına alması gibi ilginç, yani yerlilerin, Kızılderililerin ve yerlilerin bakış açısını da, doğayla ilişkilerini yansıtan uygulamalar, düzenlemelere gitmeleri de pozitif yönde, olumlu görebileceğimiz şeyler. Ama bunlar da sınırlı kalıyor anlaşılan. Evet, maalesef sınırlı. Herhalde biz dünyayı kendimize tavsiye edilmiş, sınırsız tüketimimize destek olacak bir kaynak olarak görüyoruz ama öyle değil. Biz sadece bu ekolojik sistem içinde yaşayan canlılardan sadece bir çeşidiyiz. Bunun farkında olursak herhalde bu çevreyle insan haklarının ayrılmazlığını, bir bütün olduğunu herhalde o zaman farkına vereceğiz gibi geliyor. Fakat dediğiniz gibi gidiş de pek umut verici değil. Değil ama mücadeleyi de elden bırakmamak gerekiyor. Mutlaka. Erol Bey, çok teşekkürler. Zaten bugün bir de Bir Arada adlı anayasa programımızda da bu ekolojik anayasa çalışmalarının da nasıl gelişmekte olduğunu ele alacağız. Onun da bilgisini verelim dedik. Çok teşekkürler verdiğiniz bilgiler. Ben teşekkür ederim. İyi günler, iyi yayınlar. Ekoloji Hareketleri gündemi. Çevre ve Ekoloji Hareket Avukatları tarafından hazırlanıyor. Açık Gazete. Nereye doğru? Cengiz Aktar'la Geleceğe Bakışlar. Günaydın Cengiz. Taksim'e doğru. Günaydın Cengiz Bey. Taksim. Can güle güle. Evet. Çıktınız mı siz? Bugün kaç Mayıs'ı karıştırıyorum. Evet, biz marjinal Taksim diyorsun. Taksim'e çıkmak yok öyle. Evet. Vallahi yani neresinden tutsak bu kepazeliği, değil mi? Dün konuşuyorduk. Ben 5 tane noktanın altını çizdim. Evet, onu konuşalım. Vallahi başka herhalde bir şey konuşmanın anlamı yok yani. İki tane çocuk can çekişiyor anladığım kadarıyla. Bir de polis yaralıymış, ağır. Öyle bir, bilmiyorum onu. Doğru mu? Öyle galiba, değil mi? Yani geliyor bir bu kız çocuğu şey diyorum, hayati tehlikeyi atlattı diye. Ama iki kişinin hayati tehlikesi devam ediyormuş. Ama polis haberini sizden aldık açıkçası. Ha, çünkü yani otoriteler bir tek onun haberini veriyorlar. Yani öbürküler insan olmadığı için, evet. Yani o sadece ve sadece onun haberini veriyor. Yani İçişleri Bakanlığı ve Emniyet. Evet, bu ve kullanılan üslup da çok yaralayıcı doğrusu. Yani evet, evet. Çok ölçülü, orantılı kullandık. Yani iftar ediyor, bütün dünya bize bakıyor filan gibi. Yani biraz alay ediyor. Gözünün birini kaybeden bir kişiden bahsediyor. Var, evet. İbrahim Akal. Evet, bir de. O tamamen, evet, o gözü kaybetmiş. Şimdi mesela onun bu şeyini, tazminatını kimden isteyecek, değil mi? Evet. Mesela, değil mi? Geçmiş olsun, değil mi? Valla şimdi birinci nokta herhalde bu barışla olan tezat. Evet. Yani burada bir yani bariz bir tezat var. Yani bir taraftan sen işte nüfusun yani çok önemli bölümüne tekabül eden Kürtlerle barış yapmaya çalışıyorsun. Diğer taraftan içlerinde muhtemelen Kürt de olan yani İstanbul'da insanları dövüyorsun yani. Bu barış dilinin yani ne kadar aslında eğreti olduğunu, yani bunu iç içselleştirmek, bunu kabul etmek, bunu anlamak, yaşamak öyle dünden bugüne olacak şey değil. Yani burası çatışmalarla yoğrulan bir toprak. Yani kimse AK Parti'nin veya hükümetin veya bürokrasinin dünden bugüne değişeceğini tahmin etmiyordu. Ama yani bir şey de olmaz zaten, ama hiç olmazsa yani baştakiler, değil mi, bu işlere karar verenlerin, yahu yani karizmayı çizdirmeyelim, yani bir ara yol bulalım, bir oturup konuşalım, müzakere edelim demeleri gerekirdi diye düşünürüm, ama öyle bir şey olmadı. Evet, şimdi, asıl temel sorun da bence orada herhalde. Gibi yani hiçbir çatışma kültüründen müzakere, görüşme kültürüne geçilemiyor. Şimdi güya toplantılar olmuş da zaten o toplantılar, fakat o toplantılar tamamen alaturka, Türk işi toplantılar. Yani bir tarafta devlet, işte neyse, hükümet, otorite hayır olmayacak diyor. Öbürküler de hayır olacak diyor. Bu böyle bir müzakere olur mu? Şimdi şu yapılabilirdi herhalde. Yani bu ya işte bir yıllığına gidin Kazlıçeşme'de toplanın. İşte isterseniz vasıta da temin ederiz uzak diyorsanız. Ki orası kör bir nokta çünkü. Ulaşmak zor. Ama seneye tekrar Taksim'de kutlarsınız. Ve çünkü burada ciddi bir güvenlik sorunu çıkabilir. Çok fazla insan alana girerse oradaki inşaattan dolayı. Yüksek, bu denebilirdi. Çukurlar var. Büyük derin çukurlar tabii, var. Yani evet hakikaten bir, yani böyle bir güvenlik endişesi, ha o proje doğru mu yanlış mı onu tartışmıyoruz ama. Ama böyle bir güvenlik endişesi hakikaten anlamlı ve bu söylenebilirdi, ama bu söylenmedi. Bunun nedeni ne sence? Çünkü bir daha artık Taksim'de kutlama olmayacak. Evet. Mesele bu. Yani işte sendikalar da biraz alttan alsalardı falan filan diye hayıflananlar var dünden beri. Yok öyle bir şey. Yani Taksim bitti. Taksim artık Recep Tayyip Erdoğan'ın oyuncağı haline gelmiş durumda. Yani hakkında karar veriyor. O oraya bu olacak, buraya şu olacak. İşte şu şuradan yürüyecek, bu buradan yürümeyecek falan diye bir ruh hali bu. Yani bu böyle. Yani bu dönüşüm, yani Taksim projesiyle bunun birebir bağlantısı var tabii. Yani bu dolayısıyla ikinci noktada o. Yani insansızlaştırma diyorduk ya hani Taksim projesi için. Yani o yer altına alınıyor trafik, yok işte üst taraf güya o böyle muazzam bir park haline dönüşüyor. Evet. İnsanlar böyle değişik falan, böyle koskoca bir alan falan. Yok öyle bir şey. Yani o oraya çıkmak mümkün olmayacak artık. Zaten o daracık yollardan, sen düşünsene, istesen çıkamazsın yani. Yani yollardan Taksim'e çıkmak artık mümkün olmayacak. Ben zamanı geldiğinde diğer tünelleri de yapacaklarını düşünüyorum zorla. Yani mesele oradaki o Taksim'in simgeselliği. Yani ikinci noktada bence bu, yani bir insansızlaştırma, yani böyle bir tahayyül. Evet, Tan Oral da geçen sene bu konuda bir yazı yazmıştı, hatırlayacaksın, Taraf gazetesinde. Bütün İstanbul trafiğinin tamamının yer altına alınması. Tabii canım, çok güzel dalga geçiyordu. Evet. Tabii. Yani öyle bir imkanı olsa, değil mi? Öyle bir teknik olsa aslında hiç fena olmaz ama yani öyle bir imkan şimdilik yok. Ama Türkiye çılgın projeler ülkesi, dolayısıyla belli de olmaz. Bir ciddiye alabilirler. Belki de Tan'ı çağırırlar. Danışman olur. Hakikaten bununla ilgili bir proje yapıp atalım ya. Ne olacak? Cengiz yani Bey, size bağlanmadan hemen önce İstanbul'un dışında toplumsal bu tip eylemlerin yapılabileceği alanların yapılacağından bahsediyorduk. Başbakanın böyle bir talimatı varmış. Yani İstanbul'un tabii canım, dışında tabii, konser alanı. Cehennemin dibinde toplanın diyor işte. Yani tabii. Yani o yok öyle. Tabii. Üçüncü nokta bu, yani her şey olup bittikten, müzakere olmadıktan ve masadan kalkıldığından sonra olup bitenlerle alakalı herhalde. Bu da yani o devletin tavrı, değil mi? Yani o kamu otoritesinin o korkunç, buyurgan, küstah, kaba tavrı. Yani şunu hatırlattılar dün bütün Türkiye'ye. şeyi aslında. Yani bütün o geri o sulh ve barış ve ahenk içerisinde olan kutlamalar hepsi Taksim'in gölgesinde kaldı bir kere. Kimse masal anlatmasın. Yani devlet, ya ben öyle barış marış falan ama ben seni istediğim anda unufak ederim. Her türlü özgürlüğünü elinden alırım. Sen bir hiçsin dedi. Bütün Türkiye'ye Taksim üzerinden. Evet. Ben seni paramparça ederim. Sen ne zannediyorsun? Sen kendini ne zannediyorsun dedi. Ve vatandaşa dedi bunu yani. Evet, ve özel sektörü de kendi kontrolü. Dur geleceğim oraya. Evet, evet. Geleceğim oraya. Yani bu üçün bu çok önemli. Yani ben orayı çepeçevre sararım. Yani senin seyahat hakkından başlamak üzere, yani sağda solda salınma hakkından, ya arka yollar kapalıydı ya bütün, yani bir yere gitmek mümkün değildi. Ve elinde coplu bir takım insanlar İstanbul'da tur atıyordu. Tam bir sıkı yönetim. Yani. Evet. Tam bir sıkı yönetimdi ve bir, ya bu kadar yani istediğim anda ben bunu yaparım, yığarım. Şu Urfa'dan Tom'a gelmiş ya. Erzurum'dan uçaklarla polisler gelmiş. Gelmiş falan, tamam mı? Yani mahsus yani o, çünkü o herhalde ne bileyim ben yani İstanbul'u tanıyan tanımayan falan Allah'ın ne verdiyse girecek ve nitekim öyle oldu zaten. Ve sonunda yani çok kötü şeyler oldu. İnşallah o çocuklar kurtulur ama... Yani bu tavır bence bir kenara yazıldı. Yani bir herhalde bu 1 Mayıs'ta tarihe geçti diye düşünüyorum Ömer. Evet, yani bu. Tabii şimdi dördüncü nokta bununla bağlantılı olarak başbakanın kibri. Yani bu bir aynı zamanda bir başkanlık provası. Yani ben çünkü bir mikromanager aynı zamanda, yani her şeye kendisi karar veriyor. Ve İstanbul'daki Taksim'deki 1 Mayıs'a özellikle karar veriyor herhalde. Öyle anlaşılıyor. Çünkü bir de şöyle bir ifadesi oldu. AK Parti'ye karşıdır Taksim'e çıkan dedi. Öyle mi? Onu atlamışız. Evet. Yani Taksim'e çıkıyorsan AK Parti'ye karşısın. Yani bu yani artık ben laf bulamıyorum. Sende varsa bilmiyorum ama ben bu başkanlık ve yani bu total iktidarın bir provasıydı aslında bu. Bir yeni, çok yeni hatta bir kamuoyu araştırması yapılmış. %57 çıkıyor başkanlık. Soru şu tabii. Başkanlık Türkiye'ye iyi olur mu? Evet. Hangi başkanlık nedir? Yetkileri nedir? Sorumlulukları nedir? Parlamento ne olacak falan. Tam bir kabus. Yani aynı soruyu şöyle sorsalardı herhalde. Türkiye'ye padişahlık olur mu diye sorsardı. Orada da %57 çıkardı, ben sana söyleyeyim. Veya Türkiye'ye parlamenter sistem iyi olur mu diye sorsalardı. Orada da %57 çıkardı. Evet, soruya bağlı bir şey. Herhalde giderek bence bu tavrın azacağı kanaatindeyim. Çünkü yani hükümet artık bu son verdiğim rakamla aynı sondajda, aynı yoklamada şu soru da var. Yani Türkiye'nin en önemli sorunları nedir diye bir soru var. O da mesela terör çıkmıyor. Dolayısıyla terör meselesini ne demekse halleden hükümet ve halleden başbakan olarak tarihe geçiyor. Ve dolayısıyla artık önü açık. Evet, çok yani kaygı verici bir kontrastı da içeriyor. Yani şey, çok usturuplu bir biçimde söyleyememiş bence maalesef Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı, ama bütün dünya rezil olduk diye bir imaj meselesi olarak göstermiş. Ama yani dünyanın çok bir çeşitli yerlerinde bu kemer sıkma politikalarına, neoliberal uygulamalara tabii ciddi bir şekilde karşı çıkanların coşkulu bir şekilde meydanları doldurdu. Kimi yerde de Bangladeş'te olduğu gibi de hüzünlü olarak, ama aynı konuda direndikleri bir yerde böylesine devletin zorbaca gücünü göstermesi çok ciddi bir kontrast yaratıyor ve çok kötü yani. Evet, bütün yabancı haberlerde yani Türkiye single out ediliyor, yani parmakla gösteriliyor. Evet, evet. Şimdi beşinci noktada bu işin ekonomi boyutu. Az önce biraz değindin. Yani inanılmaz bir eblehlikti. Bütün Taksim ve civarı bütün gün boyunca iş yapamadı. Evet. Yani bu hakikaten bir böyle cevval bir ekonomi yüksek lisanslı talebesinin bitirme tezi olur. Yani o kadar çok söylenecek şey var. Ve muazzam bir kayıp yaşandı aslında dün. Ve tabii buna görünmeyen kayıpları da dahil etmek lazım. Turistler, bazı turistler yürüyerek gitmiş havaalanına falan. Böyle bir yani, o sahil şeridinden yürüyerek gitmişler yani. Ve uçaklar kaçmış falan, tam bir kepazelik. Bir sürü söven turist rastlandığı haberi geliyordu. Ve taksiler tabii 250-300 lira gibi fiyat çekmişler havaalanına. Yani tam bir kepazelikti. Bütün şey İstanbul'un o yani alışveriş merkezi olan AVM'si olan, değil mi? Evet. AVM'si olan şey Beyoğlu akamete uğramıştı dün. Yani böyle bir akıl olabilir mi yani? Evet. Hiçbir şey düşünülmeden yapılmış demek bu. Yani onu kapatıyorsun, o kadar. Ondan evet, sonra evet. Sen başında ne olursan ol yani. Ona önemli değil geriye kalan. Önemli olan oradaki güvenlikçi önlemler. Ve geriye kalan hiçbir şey. Yani inanılmaz bir beceriksizlik aslında. Hakikaten inanılmaz, muazzam bir beceriksizlik. Sıfır kriz yönetimi. Evet, ilaveten de tabii şeyi de söylemek gerekiyor. Yani bir kısmı kamu şeyleri, işletmeleri, hadi onlar üzerinde belli bir etkisini kullanabilir ama özel otobüslere ve motorlara falan da el koyması ancak diktatörlüklerde görülür. İşte onu söylüyordum yani. İkinci noktam oydu yani. Devletin kaldırılması ya. Tabii. Ya devletin gücü işte. Yani devletin gücü. Ben seni işte öyle yok serbest piyasa ekonomisi şu bu ben seni un ufak ederim evet. diyor. Yani bunun provasıydı dün. Ve şimdi bu ilk defa olmuyor Türkiye'de. Ama ortam farklı, o da birinci noktamızdı hatırlarsan. Yani barış diye evet. bir şey var değil mi? Yani toplumsal mutabakat var, müzakere var, çatışma çözümü var, tatlı dil var, tatlı dil. Şimdi o akil insanlar ne yapıyor? Tatlı dille konuşuyorlar. Yani biz de anlamadık yani meseleyi. Yani en azından devlet anlamadı, hükümet anlamadı meseleyi. Akil insan dediğin ne yapıyor orada? Tatlı tatlı anlatıyor değil mi? Yani tam bir şey, olması gerekeni yapıyor. Peki bunun başka yansıması var mı? Yok. Evet. Yani bir vahimdir yani. Çocuğum kavga etme, uslu uslu oyna yoksa döverim. Döve öldürürüm. öldürürüm. Diyen tabii, veliler gibi yani. Usludur yoksa öldürürüm tabii. Şimdi o ölüm bu maalesef inşallah yani hiçbir yani fatal bir sonuç çıkmadı. Evet, en büyük endişe oydu tabii. Oydu, benim de öyleydi, senin de öyleydi biliyorum. Fakat öte yandan da yani Türkiye işte birileri sayıyor işte şu kadar gündür şehit haberi gelmiyor memnun olsanıza falan diye. Doğru. Herhalde sıkıldı hükümet bu çatışmasızlıktan diyorum. Yani 96 gündür ölüm haberi gelmiyor. 1 Mayıs'a kadar sayarsan yani artık bu kadar da yani şeysizlik, bu kadar da barış ölümsüz herhalde çok falan dedi bazıları ki dünkü ortamı elleriyle oyayla şey yapar gibi, oyayla örer gibi ördüler yani ve dünkü kepazelik ortaya çıktı yani. Hakikaten inanılır gibi değil. Evet, yani esas unsurları böyle. Sen bütün 5 noktada mı toplayalım dedin? Ben öyle dedim, evet. Yani bu tabii işte birincisi bu barışla olan tezat, ikincisi bu onunla bağlantılı olarak bu Taksim projesinin tabii simgeselliği. Üçüncüsü bu devletin yani ceberutluğu ve yani o kaderi mutlaklığı. Dördüncüsü tabii başbakanın ruh ve şuur hali. Beşincisi de ekonomik boyut ve beceriksizlik. Yani bu muazzam bir beceriksizlik yani. Korkunç bir şey. Ondan sonra işte budur. Bakalım ne olacak bundan sonra. Hiç. Evet, hiç... Ha. İç açıcı bir tablo birdenbire tamamen döndü. Yani dış basında bazı mecralarda da şey belirtildiği görülüyor. Yani Bangladeş ve Kamboçya'daki durumla olağanüstü hal, OHAL haliyle kıyaslamalar da görülmüş. O tabii canım. Evet. O tabii ki o tamamen o. Ha, yani bir de şimdi işin böyle bir afra tafrası var. Yani bir işte yok işte dünya finans başkenti, yok dünya spor başkenti, yok dünya medeniyet başkenti, cart curt bir sürü böyle iddia var biliyorsun. Ondan sonra Odri Meydan, sıkı yönetim vardı be şehir dedi. Yani havadan karadan. Ne kadar silahlı kuvvet vardı bilmiyorum ama bir 10 binin üstündeydi herhalde. 22 bin polis kullanıldığını söylüyor. Kendileri kendi açıklamaları. 22 bin polis ve bunlar... Tam bir Alaturkalık değil mi? Vur dediğinde öldürmek. Yani bu işte bu tam bu işte bunun ne kadar yani mükemmel bir örneğiydi yani. Allah Allah. Yani insanları, Allah sonumuzu hayretsin. Evet. Hı? Kendi şehirlerini hapsederek çok tuhaf hakikaten. Sonumuzu hayretsin. Bunun üzerine bence başka bir şey konuşacak. Vallahi işte bu şey meselesinden bahsetmek istiyorum kısaca. Geçen haftaydı. Benim günüm değildi. O 24 Nisan çok önemliydi. Bu seneki 24 Nisan 7-8 ilde anma oldu biliyorsun. Burada iki noktanın altını çizmek lazım belki. Birincisi diasporanın şahinleri geldiler. Yani ilk defa özellikle Avrupa'daki diasporanın şahinleri katıldı toplantıya, anmalara. Ve yani bizim senelerdir söylediklerimizi artık söyler oldu onlar da. Yani Türkiye'deki yani second track dediğimiz yani bu sivil toplum çıkışlı hafıza çalışmalarının ne kadar önemli olduğunu ve Türkiye'nin ne kadar yol aldığını kabul ettiler. Yani böylece ve verdikleri beyanlardan da bu anlaşılıyor. Bu insanlar daha önce adım atmazlardı Türkiye'ye. Yeminliydiler yani. Bu fevkalade önemli. İkincisi de tabii mütedeyyinlerin ve özellikle zaman grubunun çalışmaları ve verdikleri 24 Nisan münasebetiyle verdikleri bilgiler. Mesela Today zamanda Taner Akçam ve Yusuf Alacoğlu'na yani bir tanesi soykırım çalışan hoca Taner Akçam, diğeri de Yusuf Alacoğlu, bu da yani Türkiye'deki inkarcılığın simgesi olan yani böyle bir şey olmamıştır hadi yürüyün işinize bakın diyen o tezin baş savunucularından biri. Bunlara 7'şer tane aynı soruyu sordu Today zaman ve hakikaten orada yani birincisi o yani nasıl muazzam bir fark olduğu ciddiyet anlamında söylüyorum yani konuya bakışta nasıl bir fark olduğu bir kere ortaya çıktı. İkincisi tabii yani son tahlilde mütedeyyinlerin yani İttihat ve Terakki sultasının yok ettiği, silip attığı Ermeniler ve tabii Süryanilerin daha sonra yani bu aynı sultanın kendilerini nasıl gayrimeşrulaştırdığını bilen dindarların bu konuda artık hemdertlik veya diğerkamlık veya empati geliştirdiklerinin de bir ifadesiydi bu yayınlar. Ben çok önemli olduğunu evet, düşünüyorum önemli, bunu. Gerçekten. Yani bu yani Türkiye'de bu mesele yani Ermeni soykırımı olsun, Süryani soykırımı olsun, Rumların başına gelenler olsun. Orada da tabii yani hiç konuşulmayan katliamlar var. Yani bunların hepsi silinip atıldı Anadolu'dan yani bu kadim unsurlar. Ve bunların yani bu konularla bu korkunç, bu kötü hafızanın hatırlanması kanaatimce önce bu diğer kamlıkla yani Türkiye'deki çoğunluğun yani o mütedeyyinlerin diğer gamlığıyla olacak. Bu çok önemli ve bu şey yani yoksa yani işte İstanbullu 3-5 tane aydının falan yapacağı iş değil bu yani. Burada çok derinden bir şey gerekiyor. Bir hissiyat gerekiyor. Vicdan gerekiyor. Bir adalet gerekiyor. O da oralardan herhalde neşet edecek diye düşünüyorum. Evet. Evet, bu da iyi bir tarafı işin. Evet. İşin olumlu tarafı. Evet. Ama devletle alakası yok dikkat edersen. Evet. Allah'tan. Evet. Ha şöyle var, engellemiyor. Engellemiyor, evet. Evet, en azından evet. Şimdilik diyelim. Şimdilik. Belli olmaz yani. Evet, evet. Ters belli. Tarafına gelirsen çakar yani hiç. Peki, çok teşekkürler. Hayırlı günler. Görüşmek. Nereye doğru? Cengiz Aktar'la Geleceğe Bakışlar. Evet, Açık Radyo burası, 94.9 Açık Gazete devam ediyor. Şimdi bir ara vereceğiz. Aranın ardından da konuklarımız var. Bilgi Üniversitesi'nden Alper Kaliber programcımız ve Kadir Has Üniversitesi'nden Reyda Ergün'le bir yakında yapılacak olan bir konferans için, 10 Mayıs Cuma günü yapılacak bir konferansın öncesinde konuşacağız. GİT Türkiye, Türkiye'de Araştırma ve Öğretim Özgürlüğü Uluslararası Çalışma Grubu'nun düzenlediği bir konferans bu ve akademik hak ihlallerinin hukuksal, hukuki veçesini gözden geçirme durumu var. Ayrıca da Büşra Ersanlı ve Pınar Selek gibi hak mahrumiyetine uğramış akademisyenlerin de akademik araştırma ve tartışmalara yaptıkları katkılarında değerlendirileceği bir konferans olacak. Onu birazdan konuşacağız. Açık Gazete. Evet, Açık Radyo 94.9 ve Açık Gazete devam ediyor. Biraz önce de sözünü ettiğimiz gibi konuklarımız var. Alper Kaliber ve Reyda Ergün'le beraberiz. Bilgi Üniversitesi'nden Alper ve aynı zamanda Açık Radyo'nun uzun zamandır programcısı ve Reyda Ergün'de Kadir Has Üniversitesi'nden. Konumuz da Parmaklıklar Ardında Bilim Konferansı. Alt başlığı Sakıncalı Araştırmalar, Suçlu Konular. Bu 10 Mayıs'ta Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi'nde yapılacak bir konferans bu panel. GİT Türkiye adlı bir kuruluş tarafından düzenleniyor. Oldukça ilginç ve önemli bir konu bu. Ve şimdi öncelikle hoş geldiniz diyelim bir kere ikinize de. Merhabalar, hoş bulduk. Hoş geldiniz. Ve bir önce GİT Türkiye'nin ne olduğunu, nasıl çalışmalar yaptığını bir dinleyelim. Ondan sonra da konferansın konusuna gireriz. Peki. GİT Türkiye'nin açılımını söyleyeyim ilk önce. Türkiye'de Araştırma ve Öğretim Özgürlüğü Uluslararası Çalışma Grubu. Bu grup 2011 sonbaharında Profesör Doktor Büşra Ersanlı'nın tutuklanması sürecinde Fransa'da kuruluyor ilk önce. Sonrasında da Kuzey Amerika, İngiltere, Almanya, İsviçre ve Türkiye'de faaliyet göstermeye başlıyor. Biz Türkiye ayağıyız aslında bu çalışma gruplarının. Büşra Ersanlı'nın tutuklanmasıyla başlıyor ve elbette o süreçte ciddi olarak bu yönde faaliyet gösteriyor. Büşra Ersanlı için faaliyet gösteriyor. Fakat başlıca hedefini de aslında Türkiye'deki akademik hak ihlallerinin vaka dosyaları haline getirilerek, arşivlenerek kayda geçirilmesi. Bu yolla da aslında hem ciddi bir otosansür olduğu için diyelim akademide insanları başlarına gelen hak ihlalleri konusunda konuşmaya davet etmek, bu yönde bir cesaretlendirme, ayrıca da elbette dayanışmayı arttırmak akademik çevre üyeleri arasında. Yani akademik hak ihlalleri konusunda faaliyet gösteren çok fazla aslında şey var, oluşum var. Bunlar daha belli vakalar odaklı da kurulabiliyorlar. Mesela işte Onur Hamzoğlu için kurulmuş olan Onurumuzu Savunuyoruz gibi. Evet, bu şeydeki Kocaeli'ndeki Kocaeli'ndeki Ayrıca tabii ki de sendikalar var. Eğitim San var elbette. Çeşitli şubeleriyle sürekli bu işin peşinde. Vakıf üniversitelerinde ciddi bir sendikalaşma yok. İlki Bilgi'de denendi. Orada da gördük ne kadar zor bir şey olduğunu. Sosyal iş var. Ve çok çeşitli başka oluşumlar da var. Git Türkiye'nin belki biraz daha özgül olan amacı işte bu şey raporlama çalışmasını yapmak. Nitekim bu akademik hak ihlalleri Türkiye'nin her zaman kanayan yarası olmuş bir şey. Fakat son dönemlerde özellikle bu ihlaller ciddi boyutlara ulaştı artık ve çok sistematik hale geldi. Bundan kaynaklı da artık bu farklı faaliyetler gösteren oluşumlarında bir araya gelme ihtiyacı doğdu ve 3-4 ay önce üniversite danışma platformu kuruldu. Zannediyorum 30'un üzerinde oluşum var üye bu üniversite danışma platformuna. Git Türkiye'de bunlardan biri. Kendi o özgül amacı çerçevesinde de işte bu raporlama, arşivleme ve kamuoyuyla bulguları paylaşma rolünü ÜDP içerisinde de devam ettirmeye çalışıyor. Üniversite dayanışma platformu da bu bütün aslında uluslararası bu bir oluşum değil. Yok değil. Türkiye değil. Çerçevesinde ve ihtiyacı var. Çatı örgüt kuruldu. Değil mi? Evet. Çatı örgüt gibi. Eşgüdüm gibi görülebilir. ODTÜ olayları sonrası işte 5 tane Türkiye'nin köklü üniversitelerinin rektörlerinin oradaki olayları yanlış yansıtan açıklamasını protesto etmek amacıyla çok ciddi bir imza kampanyaları süreci başlamıştı. Fakat bu tepkileri eşgüdümleyebilecek, aralarındaki akışı sağlayabilecek bir platformun yokluğunu çekmiştik. Dolayısıyla da biraz da ondan sonra bu ÜDP'nin kurulma süreci de hızlanmış oldu. Git Türkiye ne yaptık? Git Türkiye olarak somut derseniz Haziran ayında 2012'nin ilk akademide hak ihlalleri raporunu kamuoyuyla paylaştık. Bu raporda 8'i bireysel, biri toplu olmak üzere 9 vaka yer alıyordu. Bu vakaları toplarken de bazı kriterlerimiz vardı. Özellikle zaten yargıya intikal etmiş ve dolayısıyla hikayelerini bir takım belgelerle destekleyebilen kişilerin vakalarını bu raporda topladık. Şimdi de ikinci dosya üzerine çalışıyoruz. İkinci dosyada henüz yargıya intikal etmemiş vakalar da var. Fakat onları da bir sınıflama, ihlaller çerçevesinde bir sınıflama çalışması yaptık. O çalışma içerisinde henüz vaka dosyası çıkmadan onları da ekleyerek web sitemizden insanların bilgisine sunmaya çalışıyoruz. Evet, şimdi bu çalışmalar kapsamındaki en önemli, en yakın adımlardan biri olarak da bu panelimiz işte parmaklıklar var. Ardında bilim adı altındaki panel var. Ve sakıncalı araştırmalar, suçlu konular şeklinde aslında bir oksimoronda bahsediyoruz. Yani ikisi kavramın bir arada olması düşünülemeyecek bile. Yani sakıncalı araştırma olamayacağı gibi suçlu konu da akademik konu olamayacağı aşikar. Ama bu şekilde bir başlık seçerek daha da çarpıcı bir parmaklıklar altında bilimin neden olamayacağını herhalde konuşacaklar epey. Bir Alper, belki biraz konferans hakkında bize bilgi verirsin. Vermek isterim. Ondan önce bir noktaya ben dikkat çekmek lütfen istiyorum. O da şu, özellikle Kürt meselesinin Türkiye'de çalışılması uzun süre bir tabu oluşturuldu. 80'li ve 90'lı yıllarda hani bunun çok tehlikeli sonuçları da vardı. Ama 2000'li yıllarda özellikle işte AKP'nin ilk döneminde geldiği varsayılan hani demokrasi dalgasıyla birlikte artık Türkiye'de herhangi bir konunun tabu olmadığı konusunda sürekli söylemler duyduk, argümanlar duyduk ama Kürt sorunu meselesini bugün bile çalışmanın hala tabu olduğunu ve insanların başını dert açabildiğini birçok insan yaşadı. Bizzat ben yaşadım. Ama bunun dışında belki daha da çarpıcı mesele artık böylesine siyasal anlamda tabu olarak addedilen konuların dışında doğrudan doğruya kamu politikaları üzerinde farklı çalışmalar yürüten insanların da akademik soruşturmalara, idari soruşturmalara uğraması. Yani kamu politikası nedir? Hükümetin belirli alanlarda icraatlarını kapsar ve ne devletin ne hükümetin ne kimliğini tırnak içinde hani sorunsallaştırdığınız anlamına gelmez. Ama işte Beyza Üstün olayında olduğu gibi HES'lere karşı çıkmıştı. HES'lerin durumunu ortaya koymuştu. Onur Havzaoğlu aynı şekilde. Ya da işte insan, doğa, toplum yararına üniversite afişleri asan insanların idari soruşturmaya uğramaları gibi konularda olduğu gibi doğrudan doğruya kamu politikalarını eleştirmek, bu konuda alternatif çalışmalar yapmak bile suçlaştırılmaya başladı ki ben bu son dönem gelişmeler içinde en çarpıcı olanlardan birinin de bu olduğunu düşünüyorum. Elbette orada tabii kamu politikalarının belirleyici olan şeyin de piyasa olması. Evet tabii o var ama aslında evet, belki Onur Hamzaoğlu durumunda özellikle de üniversitenin kendisinin bilim kurulunun, disiplin kurulunun pardon da bizzat bu cezalandırıcı yönde tavır alması da bu vakaları çalışırken şeyi çok net görebiliyorsunuz zaten. Maalesef bu yıldırma, bezdirme, işte soruşturmalarla ya da farklı uygulamalarla bir şekilde aslında hassas konuları çalışan, istenmeyen konuları çalışan akademisyenlerin akademinin dışına itilme sürecinde başrolü yine kendi meslektaşları oynuyor. Evet, büyük bir etik sorun da var orada. Etik kurulu bizzat tabii etiği kendisi ayakları altına tabii alıyor. Yani Dilovası olayında yani kandaki yani bedendeki zehirlenme olayını ölçmekten başka bir şey yapmıyor aslında Onur Hamzaoğlu ama arkadaş ekibi bunu da ideolojik bir tavır olarak niteliyorlar filan, kirlenme yoktur çünkü orada sanayi faaliyeti var. Peki, evet, devam edersin. Panele geçelim isterseniz. 10 Mayıs'ta sizin de söylediğiniz gibi Marmara Üniversitesi Güzel Sanatlar, Mimar Sinan Üniversitesi pardon, Güzel Sanatlar Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi'nde Bomonti Kampüsü'nde yapılacak. 10-15'te Prof. Dr. Füsun Üstel'in açılış konuşmasıyla başlayacak. Kendisi aynı zamanda ilk panelimizin konferans içinde moderatörü olacak. İlk konuşmayı Prof. Dr. gene Ayşe Erzan yapacak. Akademik özgürlükler ve üniversitenin iç hukuku bu konuşmanın başlığı. İkinci konuşmamız ise akademik özgürlükler, özgürlük nedir ve neye yarar? Avukat Fikret İlkiz bundan bahsedecek. Bu konuşmaları tartışmalar izleyecek tabii. İkinci oturum ise biraz daha artık kişisel vakalara yönlendiğimiz bir oturum olacak. Saat 14'te Doçent Doktor Zeynep Gambetti'nin moderatörlüğünde başlayacak. Burada işte özellikle akademik çalışmaları dolayısıyla yıldırılan, parmaklıklar ardına itilen akademisyenlerin akademik tartışmalara yaptıkları katkıları konu almaya çalışacağız. İlk konuşmacı diğer konuğumuz olan Reyda Ergün, Büşra Ersan. Reyda Ergün konu başlığı. Evet, ötekiyle bakışarak kendine bakmak, aynalar, maskeler ve Pınar Selek olacak, özür dilerim. Pınar Selek'in çalışmalarını bize toparlamaya çalışacak. Ve daha sonraki konuşmamız ise konusu Pertev Boratav'dan Kerim Gültekin'e siyasal antropoloji çalışmaları neden devlete göre sakıncalıdır konusunu Profesör Doktor Neşe Özgen inceleyecek. Bu konuşmaların ardından bir tartışma seansımız olacak gene ve bu tartışma seansımızda konuların kendilerinden bahseden kişiler de yer alacak. Tabii Pınar Selek gelemiyor ne yazık ki, onun yerine hala tanız platformundan Senem Donatan bizimle birlikte olacak ama Kerim Gültekin'in kendisi oturumda yer alacak. Bir aramızın ardından son panelimize, seansımıza geliyoruz. Burada da gene iki kişi çeşitli çalışmalardan ve akademisyenlerden bahsediyor olacaklar. Örneğin Büşra Ersandan'ın entelektüel aktivizmi, onur ve adalet için eşitlenme ve özgürlenme, özgürleşme talebi konusunda Nurçen Gürbağ konuşacak. Ve gene Müge Tuzcuoğlu'nun çalışmalarını ele alacağız. Taşın izinde Müge Tuzcuoğlu vakası üzerine de. Nedir bu Müge Tuzcuoğlu vakası kısaca? Sen mi? Ya Müge Tuzcuoğlu biliyorsunuz bir süre önce Ben Bir Taşım isimli bir kitap yayımladı. Burada taş atan çocuklar olarak bilinen çocuklarla uzun ve derinlemesine görüşmeler yapmıştı. Onların psikolojisini, niçin böyle bir itiraz eylemi içinde olduklarını anlamaya çalışmıştı. Ve bu çalışmasından sonra özellikle bazı ilgileri üstüne çekti ve kendisi KCK sürecinde bir süre içeri alındı ve bu da aslında araştırma ve özgürlüğüne, akademik özgürlüğe vurulmuş bir darbe olarak düşünüyoruz bu vakaydı. Bahar Şahin Fırat kendisi bu vaka üzerinden Tuzcuoğlu'nun yaptığı galiba bir siyasal antropoloji çalışmasıydı. Evet. Ve burada da zaten konferansın konularından bir tanesi olan Profesör Doktor Neşe Özgen'in söylediği siyasal antropoloji çalışmaları devlete göre neden sakıncalıdır sorusunun da bir örneği olarak Müge Tuzcuoğlu'na verebiliriz galiba. Evet, bu iki konuşmadan sonra gene Müge Tuzcuoğlu da ve Sayın Büşra Ersanlı da salonda olacaklar. Kendileriyle de birlikte bir tartışma yapacağız. Evet. Belki kısaca şunu eklemek gerekiyor. Akademik çevreye yönelen hak ihlalleri derken Git Türkiye olarak çok geniş bir akademik özgürlük tanımı üzerinden hareket ediyoruz. Bağımsız araştırmacılar elbette. İşte Pınar Selek gibi, Müge Tuzcuoğlu gibi belki de kurumsal bir şeyleri de olmadığı için, onlara sahip çıkacak kurumsal bir yapı da olmadığı için hele de alanda çalışan insanlar açısından ihlallerin boyutunun çok ciddi olduğunu söylemek mümkün. Zaten akademiyi bir çevre, bir ortam olarak görecek olursak, yani buna sadece araştırma görevlileri, işte öğretim üyeleri değil, öğrenciler, hatta üniversitelerde çalışan idari personel, hatta işte en son Koç Üniversitesi'ndeki olaylarda olduğu gibi taşeronlaştırılmış temizlik işçileri, bütün bunları bu akademik camia içinde düşünmek, birbirini tamamlayan parçalar olarak görmek, hiçbirini bir diğerinden daha değerli ya da daha izole bir şekilde düşünmemek gerekiyor. Evet, çok iki dakikamız kadar kalmışken bir de şeyi de herhalde konuşmak lazım. Yani burada ortaya çıkmasını beklediğiniz ya da beklediğimiz diyeyim, sonuçlar ne olacak bu toplantıda, parmaklıklar ardında bilim panelinde sakıncalı araştırmalar ve suçlu konular konusunda? Aslında başlık için söylediğiniz mesele, bunun altını çizmek. Yani yan yana gelemeyecek sözcükleri yan yana getirmemize neden olan bir ülkede yaşıyoruz. Bunun ne kadar saçma olduğunu ortaya koyabilmek. Fakat panelin bence en önemli özelliği, işte Pınar Selek dışında ama hala Tanız platformundan onun sürecini takip eden, yakından takip eden bir arkadaş bizimle olacak, Senan Donatan. İhlale maruz kalmış olan kişilerin bizzat orada oluşları, evet. Tebliğlerin ise bütünüyle aslında akademik mirasa katkıları üzerinde oluşu ve bu ikisini bir araya getirmek. Başında da panelin ilk oturumda meseleyi biraz da akademik özgürlük kavramı ve hukuk yönünden ele alacak konuşmacılarımızın olması biraz da aslında bu kişilerin orada oluşları onları desteklemek için de gelmek isteyecek insanlara da bir vesile olur, dayanışma göstermek, evet, için diye düşünüyoruz. İfade özgürlüğü ve akademik özgürlüğün önemi anlatılamaz tabii. Evet, Alper, son buradaki konuşmaları tabii görüntü ve ses kaydı olarak alıyoruz. Sanırım Sendika.org TV'den yayınlanma durumu da var ve ama aynı zamanda kayıtları bizde olacak. Böylece daha geniş kitleleri de ulaştırmaya çalışacağız. Evet, sonunda da bir kitap olarak da belki. Evet, öyle bir tabii plan da var. Parçası da olabilir. Peki Alper Kalibar ve Reyda Ergün, çok teşekkür ederiz. Biz teşekkür ederiz. Herhalde bilimi konferansı bir kez daha hatırlatalım. 10 Mayıs 2013'te Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Bomonti Kampüsü'nde yer alacak bir konferans. Gitmek isteyenler için de ücretsiz olduğunda tabii. Tabii tabii. Hemen ekleyelim. Lütfen gelin. Peki. Çok teşekkür ederiz. Görüşmek üzere diyelim. Ve biz de bitirirken hazır parmaklıklar ardında bilim demişken Willie Nelson çalıyoruz. Bugünlerde 80 yaşını idrak etti. Ve hala taş gibi acayip konserler ve eylemler içinde. Onun başkası tarafından meşhur edilmiş ama asıl kendisine ait bestesi Hello Walls. Merhaba Duvarlar çalalım. Ve bugün böyle kapatalım. Hepinize günaydın. Günaydın. Günaydın. Hello, walls. Hello. How'd things go for you today? Don't you miss her? Since she up and walked away, and I'll bet you dread to spend another lonely night with me. But lonely walls, I'll keep you company. Hello, Wendy. Well, I see that you're still here. Aren't you lonely? Since our darling disappeared. Well, look here. Is that a teardrop in the corner of your pain? Now don't you try to tell me that it's rain. She went away and left us all alone the way she planned. Guess we'll have to learn to get along without her if we can. Hello, ceiling. Hello. I'm gonna stare at you a while. You know I can't sleep. So won't you bear with me a while? We gotta all stick together, or else I'll lose my mind. I got a feeling she'll be gone a long, long time.